है जोरू, दिल की धड़कन में जोरू, मेरी आंखों में जोरू, मेरी सांसों में जोरू। अरे आगे जोरू, पीछे जोरू, दाएं जोरू, बाएं जोरू, जोरू जोरू जोरू जोरू जोरू, शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूंगा, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूंगा, मैं जोरू का गुलाम जोरू की पूजा करूं, जोर बोले तो जागूं, जोर बोले तो सोऊं, जोर बोले तो हंसूं, जोर बोले तो रोऊं, जोरू के लिए हर सितम अब सहूंगा, मैं जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा, मैं जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम के रहूंगा।